Nogen sol, men også enkelte byer, og de kan nogle steder være med både hagl og torden. Temperaturer op til 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, og den vil komme fra en sydvestlig retning. Nu får du anden time af Ejdin og Fædregruppen. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til Ejdin og Fædregruppen, hvor vi i dag sætter fokus på den gode daginstitution, og så sætter vi fokus på en række pædagogiske dilemmaer. Med i studiet har jeg en lang række mennesker efterhånden. Der er en pædagog fra første time, der er forsvundet. Der er to, som er blevet. Det drejer sig om dig, Julie Manley, og så drejer det sig om dig, Mette Larsen. Ja. Dejligt, I havde lyst til at blive her. Lars Klingenberg, du er her også stadig, og du er formand for Forældrenes Landsforening. Henning Petersen, formand for BUPL, og så har vi fået en ny kvinde i studiet, og det er dig, Annette Wilhelmsen. Du er børneordfører for SF. Og vi sluttede første time med et lille skænderi mellem dig, Julie Manley, og med børneordføreren for De Konservative, Mai Henriksen. Og det handlede blandt andet om, at du følte, at hun ikke vidste, hvad hun snakkede om. Blandt andet, når hun snakkede om fænomenet fri leg. Og det var i forbindelse med et seminar på en meningsdanneruddannelse, du og en række andre pædagoger har været en del af. Ja. Efter at seminaret var sådan veloverstået, så begyndte du og Mette Larsen, som sidder ved siden af dig, at diskutere med Mai Henriksen omkring fænomenet fri leg. Ja. Det lød sådan her. Når jeg nemlig har siddet i institutionen og sagt, nu har jeg bare haft en rigtig god dag, hvor jeg kunne se børnene interagere. Jeg har lavet nogle pissefede observationer for det. Jeg har været inde hele tiden og prøvet at ændre deres leg, så den lige kunne komme hen til... Så heller ikke fri leg, var det? Jo, det er nemlig fri, så. Så siger jeg, men fri, okay, fri men så er det ikke en verden. Det er, når det er, at man lader børn fuldstændig være overladt til sig selv. I ikke det, ikke det pædagoger mener med fri leg, så når du går ud og klanter fri leg, så klanter du vores. Ja, det er det eneste sted, vi kan se, at de ting, vi laver, lykkes. Vi har en drengegruppe, som er, deres hierarki er blevet fucked op her over julen, så de slås rigtig meget indbyrdes. Så har vi sådan arbejdet på at prøve at lave nogle relationer på tværs. Og så går vi ud på legepladsen, og så står jeg, og så kigger jeg på, at den her drengegruppe fungerer. Og der er fandme også nogen, der leger med Silas, han må aldrig være med. Og så kan jeg se alt det arbejde, jeg lavede op på stuen, der er fandme virket. Mm. Fordi at de kan nu finde ud af at være i et fællesskab, hvor de leger. Men så bliver man også at sige, dem, som ikke sidder med en pædagogforståelse. Eller, ja. Eller har sin daglige færden. Det er det, vi vil sige. Det er det, vi vil sige. Vi forstår det ikke. Nej. Så kunne det være, at man måske skulle, skal vi skulle arbejde på at blive bedre til at kunne lære og forstå hinanden. Lige præcis. Men det er jo lige præcis, og det er det, vi siger, når vi siger eksperter. Fordi så sidder der nogle, så sidder der nogle politikere eller nogle andre interessenter, og ikke bruger det fagsprog, som vi også har. Og som det er også meget kæde af, og det er jo fedt, fordi så er det jo fedt at møde, altså det er jo fedt de her møder, for så bliver man enig om, gud, faktisk, så er du ikke kritisk mod den fri leg, som jeg organiserer. Nej. Og det er derfor, du siger det jo spot on. Mette Larsen, hvorfor råber og skriger du så meget på det her klip her? Det er det, vi siger. Hvad ligger der i det? Jamen altså, jeg synes ofte, der i debatten, når det handler om pædagoger, jeg synes tit, det er ligesom at snakke til en dør, hvis jeg skal være ærlig. Jeg synes faktisk, at vi er gode til at forklare nogle ting, og vi får altid skudt i skoen, at vi ikke forklarer tingene godt nok. Og jeg synes, at der er mange politikere, der udnytter muligheden for at bruge børneområdet, som er et tungt økonomisk område, og som er et område, der ligger rigtig mange på sinde, til at komme, altså det er et populistisk, eller det er meget let, bliver det et populistisk område at gå ind i som politiker, og de misbruger simpelthen børneområdet til at sige nogle grimme ting om pædagoger for at få lidt vind i sejlene selv. Og derfor så bliver jeg rigtig frustreret, fordi helt ærligt, hvor mange politikere i Danmark tror, når de tænker sig om, helt 100% på, at vi bare går og lader børnene være, uden at observere dem, uden at kigge på dem, uden at have noget at gøre med dem. Hvis der er nogen politikere, der tror, at pædagoger bare går for børn, så er eddermame kommet for langt ud, så skal der jo nogle helt andre ting til. Fordi selvfølgelig går vi ikke for børnene. Det kunne vi da aldrig nogensinde finde på, altså. Men tror I ikke, det er en ret udbredt forståelse, at fri leg, det er fri leg. Det er, hvor børnene bare leger helt frit. Men I blev altså vrede på Maja Henriksen over, at det var sådan, hun opfattede det. Jeg blev ikke vred. Jeg blev i virkeligheden glad for, at hun, at vi kunne, altså, hvor vigtigt det er, de her møder mellem, mellem os og politikere, og hvor vigtigt det er, at, at vi kommer til en fælles forståelse af, hvad det handler om, så de ikke begynder at lovgive på underlige områder. Ikke? Fordi jeg er jo enig med Maja Henriksen i, at børn, der går for lyd og koldt vand, og bare får lov til at, til, hvad hedder det, til at lege, fordi vi skal holde møder, jamen det er da problematisk. Der skal da være en god nok normering til, at det kan lade sig gøre. Men at tro eller at fratage, hvad hedder det, en stor del af den måde, som vi faktisk arbejder pædagogisk på, fordi fri leg er jo er enormt vigtig. Altså, vi arbejder med tre begreber, som er, altså, at vi enten går foran barnet, det vil sige ved at, og hvad hedder det? Hjælpe og guide det. Hjælpe og guide og i gang sætte aktiviteter, hvor vi siger, nu har vi brug for, at børnene lærer et eller andet, så vi i gang sætter den her aktivitet. Eller ved siden af, hvor vi går ind og leger sammen med barnet, vi kravler ind i hulen sammen med dem, og vi er der. Men også bagved, hvor vi trækker os tilbage, og hvor barnet får lov til, og hvad hedder det, og afprøve tingene selv, og hvor lejen udvikler sig på børnenes præmisser, hvor det ikke er os, der sætter rammerne for, hvad læringen skal være i lige præcis det her rum. Og hvis man skærer den her, altså skærer det ene ben af, så vælter taburetten, og det er det, der er ved at ske, når man angriber begrebet fri leg. Men samtidig med skal vi selvfølgelig anerkende, at der i institutionerne nogle gange er nogle børn, som ikke får de ting, som de har behov for. Og hvordan er det så, vi møder det? Men det er ikke, altså... Så jeg synes, det var et rigtig godt møde der, og jeg var rigtig glad, da jeg gik derfra for, at Maja Henriksen faktisk, og vi havde nået til en anden forståelse af, hvad det egentlig var. Det her klip, vi lige hørte, der siger hun jo også, at det er sådan, man skal forstå begrebet fri leg. Og det fik så jer til at foreslå, at I var 28 på den her meningsdanneruddannelse, 28 pædagoger, og så var der en, der foreslog, jamen, I er jo 29 medlemmer af børne- og ungeudvalget. Hvad med, om I hver fik tilknyttet en støttepædagog? Ja. Det spurgte I Maja Henriksen om, og så sagde hun, nej, det kunne måske være en meget god idé. Måske man også kan give spørgsmålet videre til dig, Annette Wilhelmsen. Du er børne- og undervisningsordfører for SF. Kan man nogle gange, når man sidder som politiker på det område, have behov for en støttepædagog, man kan ringe til og spørge til råd? Ja, det kan man, men jeg vil sige, at sådan foregår det jo også. Altså, vi sidder jo ikke som politikere alene hvide, og det vil jo, altså i praksis betyder det jo, at når vi bliver sat over for dilemmaer eller politiske beslutninger, så har jeg for eksempel et helt netværk bag mig, som jeg spørger til råd, så orienterer mig hos både forældre og pædagoger og forskere og så videre, ikke? Så i virkeligheden tror jeg, det foregår sådan, men jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at man som politiker sikrer sig, at man har både er rodfæstet i praksis, men det er ikke os, der er i praksis. Det er jer, der er det. Og så skal vi også kunne lægge så meget afstand, så vi er i stand til at tage nogle politiske beslutninger, som gerne skulle være funderet, både i holdninger selvfølgelig, og også i fakta og systematisk arbejde osv. Så vi skal jo ikke ud og være pædagoger i en daginstitution for at kunne lave politisk arbejde, men vi skal sikre, at der er en god dialog og en god, naturlig, sund vekselvirkning. Og Annette Wilhelmsen, det er jo sådan, at den første time af det her program, der har vi gennemgået nogle pædagogiske dilemmaer og diskuteret, hvad skal man gøre i den her situation. Den her gang vil jeg skyde et dilemma ud fra mine egne oplevelser med den her pædagogiske meningsdanneruddannelse, og så vil jeg gerne høre, hvad du mener, man bør gøre i den her situation, og hvad du, Henning Petersen, formand for BUPL, mener, man bør gøre. Det var nemlig sådan, at da jeg lavede den her reportage fra jeres seminar, Julie og Mette, der snakkede jeg med en pædagog, som fortalte mig, at hver onsdag morgen, så var hun alene med 14 børn. Og det var fordi, at der ikke var ressourcer nok på den institution, hvor hun var tilknyttet. Og så interviewede jeg hende. Efterfølgende blev jeg altså ringet op af uddannelseslederen for den her meningsdanneruddannelse, der spurgte, om jeg ikke kunne lade være med at bringe citatet fra den her pædagog i radioen. Hun havde fået kolde fødder, hun var bange for at fremstå illoyal over for sin leder. Og jeg vil gerne læse citatet op, så nu er hun anonymiseret. Det er jo min leder, der har lavet arbejdsplanen, men ud fra en politisk og økonomisk virkelighed. For mig er det et dilemma, at vide, hvad børnene har brug for, uden at kunne give dem det, fordi jeg er alene med 14 børn. Det er et pædagogisk og fagligt dilemma, som det er utrolig vigtigt at belyse, for der er tradition for, at så løber vi bare stærkere og sørger for, at det hele ser perfekt ud udadtil, i stedet for at gøre opmærksom på, at der er de her dilemmaer, der skal sættes ord på. Det var altså det, hun sagde til mig, og så trak hun i land bagefter. Man kan sige, det er jo lidt en falliterklæring for sin meningsdanneruddannelse, hvis man bagefter trækker i land, men samtidig siger, at vi er nødt til at sætte ord på, sådan så at forældre og offentlighed kan se, hvad der har konsekvenserne ved, at man skærer ned. Men det er altså ud fra en idé om, at hun skal være lojal over for sin leder, Henning Petersen. Hvor udbredt er det her med den her manglende ytringsfrihed i det offentlige? Folk i vuggestuer og børnehaver, som ikke vil udtale sig offentligt om, at der måske er nogle ting, man kunne gøre bedre? Jamen, det er faktisk et stort problem. Det er faktisk ret udbredt. Vi har i vores hovedorganisation FTF lavet en undersøgelse, der viser, at cirka halvdelen af medlemmerne på et eller andet tidspunkt har undladt at udtale sig, hvor de ellers mener, der var grund til at gøre det. Så det er faktisk et ret stort problem. Det er jo en form for selvcensur, kan man sige, man lægger på, fordi man har jo retten til at udtrykke sig, og efter min opfattelse bør man også gøre det. Men jeg kan sagtens forstå nogle hensyn, man tager for at beskytte sig selv. Og det er jo det, der sker, og det er jo det, der er det forfærdelige ved den situation, den selvcensur, man selv lægger ind over det. Der er jo ikke andre, der kommer og begrænser og siger, det må du ikke, fordi det ved man jo ikke, om man nu bare kunne have gjort det, uden at blive irettesat. Så det er noget, man gør for sig selv, og det er jo det, der er problemer. Det er det, man skal til livs, så offentlige ansatte får lov til at bruge den ret, de faktisk har til at udtrykke deres mening. I det konkrete tilfælde med at være alene med 14 børn, altså det er jo en situation, Som ikke må finde sted, som ikke må forekomme. Og nu ved jeg ikke, hvordan man har behandlet det i den pågældende institution, men det, man bør gøre, det er naturligvis at tage diskussion i institutionen om det problem, så det er en almindelig kendt diskussion i institutionen, så det ikke er den enkelte pædagog, der står alene med det. Og så må man tage den derfra og finde ud af, hvordan kan man så handle på det. Og den her undersøgelse fra funktionærernes og tjenestemændenes fællesråd, du henviser til, det er en, som de laver med jævne mellemrum, og det er sygeplejersker, skolelærer, socialrådgiver, politifolk og andre offentlige ansatte, som bliver spurgt, i hvor høj grad de kan udtale sig kritisk om forhold på deres arbejdsplads. Og det er altså over halvdelen, som siger, at det kan de ikke. Den nyeste undersøgelse er omkring en måned gammel, og den viser, at ytringsfriheden og lysten til at udtale sig er blevet mindre her under finanskrisen. Hvad er det, folk er bange for? Jamen, det er jo selvfølgelig krisetider. Bange for at miste deres job i den yderste konsekvens, kan man sige. Man er bange for påtaler, som måske kunne føre til, at når man kommer i en situation, som vi desværre har set de senere år med besparelser, at der bliver nedlagt stillinger, og der er dermed pædagoger og andre offentlige ansatte, der bliver fyret, at man så står først i rækken for at blive fyret, hvis man er alt for offensiv i forhold til at udtale sig. Det er helt naturligt den frygt, som ligger til grund for det. Og den eneste måde at komme det til livs, det er at støtte, at man har retten til at udtale sig. Og så må man jo gå til sin fagforening, gå til os for eksempel. Vi har jo kørt sager som BUPL på eksempler, hvor man ikke har måttet udtale sig, fordi man har retten til at udtale sig. Der er selvfølgelig nogle retningslinjer, man skal overholde i den enkelte institution, men man har retten til det, og det er så vigtigt at holde fast hele tiden, man har retten til, og dermed at gøre brug af sin ret. Og så må man altså køre den helt til tops, hvis ikke man kan få lov til at gøre det. Så vi kommer det til livs, at kommunerne de vil sanktionere. Vi ser eksempler på det. Vi har haft en enkelt sag, hvor en kommunaldirektør gav besked om, at man heller ikke privat måtte udtale sig, og den gik vi helt til ombudsmanden med for at få den trukket tilbage. Det er bare for at sige, at vi er nødt til at forfølge de sager, fordi man skal have lov til at bruge den ret, man har til at ytre sig. Annette Wilhelmsen, du sidder jo i regering og er børne- og undervisningsordfører i SF. Når du skal tage nogle valg omkring, hvordan vi skal fordele de knappe midler i vores samfund, så har du brug for noget oplysning om, hvordan virkeligheden ser ud. Hvad tænker du da, når du hører, at over halvdelen af de offentlige ansatte, de simpelthen svarer nej til, at de har ret til at ytre sig kritisk om deres arbejdsplads? Jamen, så vil jeg jo vurdere, at vi har et demokratisk underskud. Og det synes jeg faktisk er ganske alvorligt. At sådan et begreb som solidaritet, og hvad det egentlig er, den offentlige opgave går ud på, og hvad det er, jeg som ansat i det offentlige, hvad det er for en opgave, jeg varetager, at den har spillet for lidt. Og det synes jeg faktisk er et ganske alvorligt problem. Fordi det, der sker, nu har vi det sådan konkret omkring daginstitutioner her, men det er jo sådan set ligegyldigt, om det er her, eller om det er en socioassistent, eller det er en politibetjent, eller hvad. Det er, at der kommer et helt skævt magtforhold. Og det er jo også dilemmaer, som er i alle offentlige institutioner. Det er, når vi for eksempel diskuterer magt. Hvem har magt over hvem? Jeg synes, det er et stort demokratisk underskud, hvis ikke man gør brug af de kanaler, man har. Jeg giver Henning fuldstændig ret. Altså, vi har jo vores faglige organisationer. Vi har sikkerhedsrepræsentanter, vi har tillidsrepræsentanter, vi har medudvalg, vi har hovedudvalg. Jeg er gammel kommunalpolitiker, så jeg kender jo også hele den procedure, og hvis vi har mistillid til, at det demokratiske system, vi har bygget op gennem vores faglige organisationer, at det faktisk også varetager medlemmernes sikkerhed, og i det hele taget, at jeg kan udføre mit arbejde, når jeg er i det offentlige, så har vi altså en rigtig stor udfordring. Det skaber et demokratisk underskud, ja, og det skaber også et skævt magtforhold, ja, som ikke nødvendigvis er til jeres fordel, Mette Larsen og Julie Manley, som pædagoger, der forsøger at sætte jeres stemme igennem i offentligheden og gøre opmærksom på, hvad konsekvenserne er ved, at man skal løbe hurtigere og hurtigere som pædagog. I får ordet lige om lidt, men først så skal Lars Klingenberg have lov til at kommentere. Du repræsenterer jo forældrene i den her sammenhæng. Du er formand for Forældrenes Landsforening. Nu brugte jeg det her konkrete eksempel med en pædagog, der var alene med 14 børn hver onsdag morgen, og som i første omgang udtalte sig om det, og så trak hun i land af frygt for at virke illoyal over for sin chef. Noget af det, hun jo også fortalte, det var, at forældrene er jo ikke nødvendigvis altid klar over, hvor få vi er på stuen ind imellem. Så som forældre er man jo heller ikke klar over det her. Hvad tænker du som forældrerepræsentant? Jamen, det er jo et billede, jeg kan genkende. Bare med os som forældre i rollen, han er sat som pædagog, forstået på den måde, at vi oplever jo også nogle gange, at der bliver sat begrænsninger ned for, hvad vi kan sige, og hvordan vi kan agere i institutionen. Vi har sågar oplevet forvaltningsfolk rende rundt og pille opslag ned af opslagstavlerne i institutionerne, fordi vi udtår os kritisk omkring kommunale beslutninger. Det er noget af vores... På hvilken måde? Jamen altså, hvis man har hængt et opslag op, et opråb blandt forældregruppen, og gerne vil samle forældregruppen til at lave en eller anden form for enten protestaktion eller et møde omkring, hvor diskutere de beslutninger, der er truffet, enten i forbindelse med nedskæring eller nye tiltag, at så har kommunens forvaltning gået ind og sat en stopper for det ved at pille opslag. Altså fysisk tage ud i institutionen og pille opslag ned af institutionens opslagstavle, hvor forældrene forsøger ligesom at organisere sig og samle sig på tværs af stuer og alder og alt muligt andet. Så vi oplever jo også den form for manglende ytringsfrihed. Vi oplever det også i forbindelse med forældrebestyrelsesmøder, hvor vi jo også nogle gange oplever, at informationen ikke rigtig kommer til os, og der er en modvillighed selv for pædagoger om at give informationer videre til forældre, fordi de ligesom føler, at hvis de giver for mange lunser til os, jamen så kan vi jo bruge det mod dem, og så opstår der opstår nærmest en kløft mellem pædagoger og forældre på den her konto, den her form for positiv psykologi, der skal ned over det hele. Man må endelig ikke sige noget kritisk, fordi tænk nu, hvis forvaltningen får at vide, at jeg har været kritisk som pædagog, jamen så må jeg hellere lade være med at sige noget til forældrene, fordi så kan det være, at de brokker sig, og så kan det være, at det er vores institution, der kommer i klemme, og så kan det være, at det er vores leder, der kommer i klemme. Og hele det her spil, der kører for at undgå, at de dårlige historier kommer frem, eller de her... om en pædagog, som må håndtere 13 børn, som jo er fuldstændig... det er jo svigt fra kommunens side, hvis det foregår. Den oplever vi så også som forældre, og det er altså et demokratiunderskud, som Annette siger, at det må ikke forekomme. Vi er nødt til at have en åben debat omkring de her ting. Det nytter ikke noget, vi lægger låg på det, ud fra positivismens hellige tegn, at vi endelig ikke må kritisere noget. Klokken den er blevet 23 minutter over to. Du lytter til Aydin og Fædregruppen, hvor vi i dag taler om kvalitet i vores daginstitutioner. Vi sætter spot på en række pædagogiske dilemmaer, og lige nu der snakker vi om temaet ytringsfrihed i det offentlige. Du kan som sædvanlig ringe ind på 20 24 7 24 7, hvis du vil give dit besyv med. Mener du også, som en lytter allerede har været inde på, at pædagogerne de bare tuder og piver? Eller synes du, at de skal have nogle flere ressourcer, som flere af dem siger er nødvendigt, hvis vi skal sikre en, en god kvalitet i vores børnehaver og vuggestuer? Og hvad med det her spørgsmål, vi lige har snakket om? En pædagog kan se, at man ikke sikrer den kvalitet, der skal til. Der er simpelthen for få pædagoger en gang om ugen, hvor personen er alene med 14 børn. Skal pædagogen fortælle om det offentligt og komme til at virke illoyal over for sin chef, eller skal man holde det nede? Det er et spørgsmål, jeg vil stille jer to lige om lidt, Julie Manley og Mette Larsen. Men du kan som lytter ringe ind på 20 24 7 24 7 og give dit besøg med. Fortsætter diskussionen om ytringsfrihed i det offentlige, særligt når det gælder pædagoger i vores vuggestuer og børnehaver. Og Julie Manley og Mette Larsen, I har jo sendt mig en liste med pædagogiske dilemmaer, man kan stå i. Og et af de dilemmaerne handler netop om tavshedspligt. Jeg læser højt. Hvordan fortæller vi vores historie uden at skræmme forældre fra vid og sans? Der er kommet en overdreven selvcensurering i det pædagogiske felt. Hvordan skal vi som pædagoger i et krydspres mellem forældrene, vores egen faglige stolthed og politikernes underkendende og umyndiggørende praksis hjælpe vores fag op af den dårlige spiral, vi er kommet ind i? Og, det lyder flot, ikke? Det lyder rigtig flot. Men altså, hvis vi starter med den første linje i det her dilemma her, hvordan fortæller vi vores historie uden at skræmme forældrene fra vid og sans? Hvad siger du, Julie Manley? Jamen altså, det jeg siger, det er, at jeg synes virkelig, det er et dilemma, for jeg er en institution, jeg er vildt glad for. Jeg synes, vi gør et rigtig godt stykke arbejde, og jeg synes, vi er rigtig gode til at yde selvkritik og kigge på vores arbejde og ændre praksis der, hvor det ikke er. Og altså, når jeg har en rigtig god leder og alt det der, men der er jo situationer i mit arbejde, hvor jeg tænker, at det her, det er ikke godt nok. Samtidig med, så skal forældrene jo kunne stole på mig. Jeg kan huske det der eksempel. Med de 14 børn alene på stuen, ikke? Og det, jeg snakkede med hende om også, som hun fortalte, hende som kom med eksemplet, var jo, at jamen, for uden at forældrene skal jo stole på, at de afleverer det, så er det jo også, så er det også noget med at kunne se sine kollegaer i øjnene. De løfter også et stort stykke arbejde. Hvis jeg klynker, hvad sker der så? Og så videre, ikke? Så der var sådan rigtig mange dilemmaer i det, ikke? Og så er der frygten for den der kollektive straf. Ja. Som bare hænger over vores hoveder hver eneste gang. Hvis jeg begynder at fortælle en historie om et eller andet, hvilken konsekvens har det så politisk for vores område? Fordi vi ved, der ikke er økonomi. Vi ved jo, der ikke er penge til det. Vi er en økonomisk krise. Det er jo ikke, fordi der bliver kaldt. Nu ved jeg godt, at vi har fået 500 millioner til bedre normering, om de så kommer eller ej, og hvordan de bliver udmyntet af sådan en anden sag. Ikke? Men hvad hedder det? Ellers er det jo ikke, fordi der kommer ligesom bliver tilført ressourcer op til vores område. Og derfor er frygten for, hvad det er, der sker, når vi udtaler os, jo også til stede. Men hvad er det for en kollektiv straf, du frygter, Julie? Jamen altså, det kan for eksempel være, hvis jeg går ind og siger, nu har jeg en god leder, ikke? Men jeg har hørt om andre, der ikke har den bedste pædagogiske ledelse. Hvis man for eksempel kommer med en kritik af det, jamen kommer der så nogen overfra, der siger, så skal ledelsen være på præcis den her måde, og ødelægger det for eksempel med vores måde at arbejde på. Altså, der er sådan mange ting der, det var et eksempel, ikke? Men der kan være mange Mette Larsen. På det. Men altså, der er jo kommet sådan en nulfejlskultur i kommunerne. Man går ud fra, at alle gør deres arbejde perfekt, så længe man bare lovgiver nok om det. Så er der én institution, der laver en fejl, så kommer der bare så tit til at blive lavet en lovgivning, der gælder for landsplanen, og som rammer ned i vores allesammens hverdag. Og når vi snakker om ytringsfrihed, så savner jeg rigtig meget, at vi tør at placere et ansvar. For jeg ved godt, at jeg som person har et ansvar, når jeg er sammen med børnene. Derefter har min leder et ansvar, men i sidste ende, så er det politikerne, der sidder i kommunalbestyrelserne, og politikerne, der sidder på Christiansborg, der har ansvar, når der på grund af ressourcemangel bliver begået fejl ude på gulvet. Nu snakkede Lars tidligere om institutioner, der havde røde, grønne og gule dage. Det er jo et godt eksempel på, hvordan at en kommunalbestyrelse tager eller fralægger sig et ansvar og lægger det ud til de enkelte pædagoger og beder dem om at sige til forældrene, I skal fortælle forældrene i dag, der ikke er pædagoger nok til at tage sig af deres børn. Og jeg, jeg savner rigtig meget, at der er nogle flere kommunalpolitikere, der tør tage ansvar i stedet for bare at fralægge sig ansvaret. Gå ind og simpelthen tør at sige, der er ikke penge nok, I må gøre det på den her måde, og så lad os begynde at tage diskussionen ud fra det, fordi alt for mange steder, så er det den enkelte pædagog, der får ansvaret. Jeg vil gerne lige sige en enkelt ting, og det er, at jeg har prøvet at stå i en institution, hvor vi snakkede om i personalgruppen, hvorvidt at vi skulle gøre modstand imod nogle besparelser, hvor min leder så siger, hvis vi går ind og siger det her med besparelserne, så er der jo ikke nogen børn, der gider at gå på vores institution. Og det er jo den største tabu i hele vores fag. Det er, at der hele tiden underliggende ligger en trussel om, at forældrene ikke vil vælge området, fordi det er så presset, som det er økonomisk. Og så tier vi ihjel de problemer, der er, fordi vi gerne vil fastholde forældrene. Og det var lidt fordi at Lars også var her i dag, jeg rigtig godt kunne tænke mig at tage diskussionen, eller vi godt kunne tænke os at tage diskussionen, fordi hvordan kommer vi til at fortælle både den gode og den dårlige historie sammen med forældrene, så vi ikke skræmmer forældrene væk og giver et indtryk af, at der kun bliver lavet dårlig pædagogik i Danmark, for det gør der overhovedet ikke. Og du sidder jo med som repræsentant for forældrene, Lars Klingenberg, formand for Forældrenes Landsforening. Altså, nogle af de her overvejelser, pædagogerne gør sig, det er, hvordan undgår vi at skræmme forældrene fra vid og sans? Hvordan løser vi det problem? Fordi at som kommende far, der tænker jeg da også, jeg vil da gerne vælge en vuggestue, som har masser af penge til mit barn. Fordi så er det sikkert en rigtig god vuggestue, hvor de har ressourcer og tid til leg osv. Men det handler jo om, for det første, at man er nødt til at fortælle historien om, hvordan situationen ser ud, og ikke lave et glansbillede af, hvordan man tror, institutionen ser ud, eller hvordan man tror, forældrene gerne ser, institutionen skal se ud, eller hvor mange led vi nu skal ud i. Det handler om, at man er nødt til at fortælle den historie, der er, og nu vender vi lidt tilbage til den faglige stolthed. Altså pædagogerne må et eller andet sted også have hårdt nok på brystet til at fortælle omkring, hvad det er for en pædagogisk virkelighed, de lever i. Fordi hvis de føler og oplever, at deres faglige stolthed eller faglige muligheder bliver begrænset af, uanset hvilke forhold, om det er dårlig ledelse, om det er normering eller hvad det nu er, jamen så har de selvfølgelig en forpligtelse til at fortælle det. Det er et tillidsforhold, som forældre har sit barn gode institution, og vi er nødt til at have tillid til, at pædagogerne de fortæller den reelle historie omkring vores børn, og ikke glansbillede historie. Om vi så bliver skræmt eller ej, men det er vi nødt til at sætte os ud over. Vi er nødt til at fortælle den reelle historie, og så kan vi så som forældre træffe et valg omkring, hvilken institution vi skal have vores børn i. Nu er det jo sådan, at der ikke er et overflod af pladser i institutionsverdenen, specielt ikke i København og nogle af de andre større byer. Så det er jo ikke sådan, at vi bare kan sige, jamen, så vælger vi bare en anden institution. Det er heller ikke sådan, at vi kan sige, jamen, vi fravælger institutionen, fordi vi er ligesom nødt til at gå på arbejde. Så det er jo ikke sådan, at vi forældre, vi forsvinder væk fra institutionerne. Så meget fleksibilitet er der desværre ikke i institutionsverdenen, at vi kan gøre det. Så jeg tror ikke, man skal være bange for, at vi forsvinder væk, men jeg tror, man skal være rigtig bange for, at man graver en kløft ned mellem pædagoger og forældre ved ikke at fortælle historien, som den er. Og det gælder sådan set også os forældre. Vi er også nødt til at fortælle, hvad vi oplever. Ja. Vi er også nødt til at tørre at sige, kære pædagog, det her det er ikke godt nok, eller kære leder, det her det er ikke godt nok. Fordi ellers er vi også med til at grave kløften. Vi er også nødt til at sætte nogle høje krav. Det er totalt vores børn, det er vores kæreste ejer, så selvfølgelig skal vi sætte høje krav, og selvfølgelig skal vi også lukke munden op, når der er noget galt, men vi forventer så sandelig også, at pædagogerne gør det samme, og politikerne. Henning Petersen, du er jo formand for Pædagogernes Landsforbund. Har landets pædagoger hård nok på brystet, som Lars Klingenberg han udtrykker det, til at fortælle om, hvordan virkeligheden ser ud? Altså, man kan jo sige, at de eksempler, vi jo så har i forhold til det med at lægge bånd på sig selv omkring ytringsfriheden, siger noget om, at det er så ikke alle, der har det. Og der kan være jo som vi snakker om tidligere nogle gode grunde til det. De er bare efter min opfattelse ikke gode nok, fordi man er simpelthen nødt til at sige det, som det er. Men man er jo nødt til at gøre det på en sådan måde, at man fastholder den tillid, der skal være mellem pædagogen og forældrene, om at pædagogerne gør det jo det bedste, de overhovedet kan hver eneste dag, for at børnene har en god dag i institutionen, på trods af de vilkår, der er givet. Og det er rent faktisk det, der sker i institutionerne, at pædagoger gør alt, hvad de kan, for at få hverdagen til at hænge sammen. Men man er jo nødt til at gøre opmærksom på, når der er ting, som gør det vanskeligt ikke at få tingene til at hænge sammen. Altså eksemplet med en pædagog alene med 14 børn er bestemt ikke enestående. Det har vi faktisk ret mange eksempler på. Ikke bare om morgenen, men også dagen igennem kan det være et tidspunkt, hvor pædagoger er alene med børn. Og det mener jeg, det er, at man simpelthen forpligter til at gøre opmærksom på, at der er sådan nogle situationer. Og det er klart, det indeholder jo i sig selv det dilemma, at gør man det, så risikerer man at komme i en situation, hvor forældre bliver bekymret og tænker, hvad så, hvad nu, hvis der sker noget i institutionen, er det så ikke styr på det? Så man er nødt til at have den der balance mellem at skabe den fornødne tillid og tryghed for forældrene, men samtidig gøre mærke på, når der er nogle problemstillinger. Og omkring det med ytringsfriheden, der skal man hele tiden tænke på, at grunden til, der er den ret til at ytre sig, det er, at det er en demokratisk rettighed, vi ønsker i det her samfund. Fordi det, vi gerne vil, det er, at vi vil forbedre kvaliteten af de offentlige ydelser i det her tilfælde, af det tilbud, der bliver givet i en daginstitution. Så hvis ikke der bliver gjort opmærksom på konsekvenser, f.eks. af nogle politiske beslutninger, jamen så har politikerne heller ikke noget grundlag i forhold til, når de skal træffe nye beslutninger. Så det er jo virkelig en demokratisk rettighed, som også er efter min opfattelse demokratisk pligt, som politikerne er nødt til at have til at kunne styre efter. Og så må de, og det er meget enig med Mette, der siger, så må de tage det ansvar og sige, nogen, jamen altså, vi har ikke flere penge, så vi er godt klar over, at det har nogle konsekvenser, men man må gøre det, med, om man så må sige, åben pande. Og det skal pædagogerne være med til at sikre, at grundlaget er til stede, for man kan sige det, så man ved, hvad man skal sige ja til og nej til som politiker. Og så forældrene også ved, hvad de har at rette sig efter i forhold til, hvordan de så kan agere i forhold til, igen, politikerne. Forældrene må også se det som et problem, hvis der er en pædagog alene med. Ja, vi har faktisk eksempler på 25 børn i en børnehavegruppe. En pædagog alene, det er da også et problem for forældrene. Og man må sørge for at have den tillid, så man ikke sætter det over styr, man kunne snakke om tingene og sige, vi gør det så godt, vi overhovedet kan, men der er altså et fælles problem. Og der er et fælles problem, og vi er altså nødt til at have en tillid til, at børneinstitutionerne ikke bare lige bliver lukket ned, fordi vi har de her historier i offentligheden om, at der er undernormering, og man kan gøre det bedre, og så videre. Det er simpelthen en nødvendighed, hvis vi skal have nogle gode børneinstitutioner. Annette Vilhelmsen, nu sidder du i Folketinget for SF i dag som børne- og undervisningsordfører, og du har også en baggrund som kommunalpolitiker. Den her censur, som pædagogerne pålægger sig selv, i hvor høj grad mener du, man kan gøre noget ved den af politisk vej? Og i hvor høj grad er det en kultur, som skal løses på selve den enkelte institution? Jeg mener, at det er et fælles problem, og det er ikke et specielt pædagogproblem, eller lederproblem, eller kommunalproblem, eller forældreproblem. Det er simpelthen et problem, som vi hver især for de positioner, vi har, må gribe ud efter, og så må jeg sige som politiker, hvor er mit handlerum i forhold til den her problematik? Og noget af det, som jeg synes, jeg sådan lige lytter mig frem til nu i den her snak, og jeg hørte også lidt af udsendelsen tidligere, det er jo, at vi taler faktisk meget lidt om de børn, det her faktisk handler om. Og det synes jeg måske er den største udfordring, vi har. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik vendt debatten, så vi begyndte at tage vores børn alvorligt, og så sige, hvad er det faktisk, vi dannelsesmæssigt vil med de børn, som kommer i institutioner i dag? Hvad er det, vi vil med vores institutioner, vores vuggestuer, vores børnehaver, og egentlig også vores dagpleje? Hvad er det forventninger, vi har til kvalitet, til indhold osv., som skal være opfyldt, når børnene kommer i en institution? Og så må man sige, hvis en pædagog, og det ved jeg også sker, står alene med 14 børn. Hvad konsekvenser har det for barnet? Hvad konsekvenser har det for børnenes sproglige udvikling, sociale udvikling, deres personlige udvikling, deres kreativitet? Så vi hele tiden, jeg kunne godt tænke mig, at man flytter det lidt fra sådan et meget følelsesmæssigt argument til, jeg kan mærke, at jeg bliver utryg, når jeg står alene med 14 børn. Til at man lægger det ud som et fælles solidarisk udfordring, det er, at vi har faktisk, jeg tror, 96% af alle børn i Danmark går i institution. Vi må da ville noget med vores institutioner. Jeg vil i hvert fald som SF'er noget med, at vi har offentlige institutioner. Og det vil jeg gerne byde ind med. Hvordan løser jeg det? Hvordan løser pædagogerne? Hvordan gør vi det uddannelsesmæssigt? Hvordan får vi skabt et tillidsfuldt forhold, også med forældrene? Sådan så vi opnår det bedst muligt, og som Henning siger, på de givende forudsætninger, fordi det er ikke uendeligt. Og lige den sidste ting, det er, at da jeg sad som kommunalpolitiker, kunne jeg jo også se bare i vores lille kommune, at selvom man sidder og fordeler midler til institutioner efter samme nøgler, så for de samme 100 kroner, der laver man jo meget forskellige institutioner. Og det er jo noget af det, vi som politikere også hele tiden skal være opmærksom på, det er gennem vores børne- og ungepolitik og hvad vi nu ellers laver. Vi skal ikke kun sidde og vinge af, når tallene passer. Vi skal simpelthen også turde tage diskussion om, hvad er det, vi vil med vores børn? Hvad er det for en dannelsesmæssig baggrund, de skal have? Men det er jo den diskussion, vi tager ud i institutionerne hver dag. Mm. Altså, fordi altså, det er jo vores hverdag, eller så gav det ikke mening, vi var der. Mm. Eller så ville det være et mærkeligt job, hvis jeg ikke havde en idé om, hvad det var, jeg ville med børnene derude. Ikke? Og det er jo lige præcis den diskussion, vi tager hver dag, når vi kan mærke, at vi ikke er nok. Det er jo, hvad er det for nogle ting, der skal skæres fra? Hvad er det, vi kan undvære i den her dannelsesproces? Hvad er det, der ikke er lige så vigtigt som noget andet? Mm. Ja, altså. Og der er 20 minutter tilbage af dagens udsendelse her i Aydin og Fædregruppen, hvor vi taler om pædagogiske dilemmaer i børnehaver og vuggestuer, om kvalitet i vores børnehaver og vuggestuer. Vi er lige nået at snakke om ytringsfrihed i det offentlige, og om hvorvidt landets pædagoger har hår nok på brystet. To, som jeg vil påstå, har rigeligt med hår på brystet. Det er dig, Julie Manley, og dig, Mette Larsen. Mette Larsen, du har hånden i vejret. Jamen, jeg vil bare sige, at jeg er fuldstændig enig med dig, at vi skal til at diskutere indhold, ikke? Men når der for eksempel kommer en debat, som der gjorde om de danske vuggestuer i forbindelse med Ole Henrik Hansens PhD, vi også nævnte i sidste time, så sidder jeg også og tænker, hvis der er nogle institutioner, der fungerer så dårligt, hvilket der jo er, det siger du også lidt, når du fortæller, at der bliver brugt 100 kroner på mange forskellige ting i institutionerne. Hvorfor sidder der så ikke en kommunalbestyrelse og rent faktisk tager ansvar for, at de har ansvaret for, at institutionerne kører ordentligt og griber ind i de institutioner, der ikke fungerer ordentligt? Den diskussion, synes jeg, vi mangler rigtig meget også at tage. Det er, hvor ligger ansvaret? Fordi jeg vil ønske, vi kunne diskutere indhold. Jeg har så meget begavet at sige om indholdet for de her børn. Hvad hedder det? Men diskussionen kommer altid til at handle om jeg gør nok som enkelt person. Og det skal den altså væk fra nu. Ja. Og den her diskussion om, hvor ansvaret ligger, det er jo dig, som Mette Larsen refererer til, Annette Wilhelmsen. Hvor mener du, ansvaret ligger? Jamen, det er lige præcis det. Nu har du sagt, det er et fælles ansvar, men jeg kunne godt tænke mig, at du indskrænker det lidt mere. Det, jeg gerne ville frem til med det, det er ikke, kan vi udpege og sige, det er der, ansvaret er. Jeg vil gerne ud og så sige, alle os, der står omkring, vi har alle sammen ansvar. Hvad for en del af ansvaret er mit som politiker? Hvad for en del af ansvaret som faglig organisation? Hvad for en del af ansvaret? Så vi ikke, hvad skal man sige, slipper og hele tiden tænker, lige den her del, det er ikke mit ansvar. Mm-hmm. Men at vi hver sig griber ud, og så skal jeg ikke aflevere noget, før jeg er sikker på, at der er nogen, der griber det. Mm-hmm. Altså det er jo det, der nogle gange sker, det er, så tænker man, er det her mit område? Nej, det er det ikke. Puha, så lader den gå. For eksempel det der med Ole Henriksen kom frem. Der, jeg bliver selvfølgelig også spurgt, for jeg sidder som politiker, og jeg vil ikke udtale mig om det. Og det er jo fordi, jeg tænkte, det er simpelthen, det kan da godt være, at han læser en PhD. Stor respekt for det, men den er jo ikke afsluttet, den er ikke bedømt. Jeg vil simpelthen ikke tage det på som en valid undersøgelse, fordi den er ikke bedømt. Og hvem som helst kan jo sige hvad som helst om, hvordan det foregår i institutioner. Så det er også noget med, at vi som politikere måske lige griber en gang imellem og så siger, ej, det kan godt være, at jeg så ikke får 10 minutter med mikrofonen i dag, men det er irrelevant det her, det siger jo sig selv. Så det er den også lidt sådan selvkritik, og sådan lige vores behov for måske at være på, eller komme med dagens mest populære udmelding. Den kunne vi måske lige stoppe en gang. Og så skal vi altså også ture sige til de institutioner, hvor det ikke fungerer, så sige, ved du hvad, kære leder, man skal ikke være leder i en institution. Det kan man være, og hvis ikke du kan, så find der noget andet. Ja. Og det må man også sige til pædagoger. Ja. Og jeg synes også, at man i forhold til forældre, der skal man jo, når man byder forældre velkommen i en institution, så skal man jo også ganske klart og tydeligt kunne sige, velkommen til den her institution. Nu skal du høre, sådan er vores værdigrundlag, sådan arbejder vi. Og det skal ikke komme bag på dig om 14 dage, hvis jeg ringer til dig og siger, nu foregår det sådan og sådan. Altså jeg tror, man skal ture gå det skridt, der hedder, her der kan man regne med mig. Jeg er sådan set ganske ærlig og ganske præcis. Og vi har nogle gode samarbejdsorganer, også på det faglige felt. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt at høre det, at hvis det er sådan, at man som pædagog ikke oplever, at man kan bruge sin tillidsrepræsentant eller sin sikkerhedsrepræsentant, så er det jo noget galt. Så må man jo vælge en anden. Og det er jo det, der er pædagogernes ansvar. Vælg de bedste folk, og som er ambitiøse i forhold til deres arbejde. Nu snakkede vi om, hvor ansvaret ligger. Og jeg tænker, vi kan alle sammen være enige om, at der er et fælles ansvar. Men du havde en god pointe, Annette Wilhelmsen, at de forskellige fagrepræsentanter kan jo kigge indad og spørge sig selv, hvilket ansvar sidder jeg med, når det handler om at gøre opmærksom på, hvor vi kan gøre det bedre, når det handler om vores vuggestuer og børnehaver. Så måske vi skal tage en runde, fordi vi har jo nærmest alle de vigtigste spillere med her i studiet. Vi har repræsentanter for pædagogerne, vi har en forældrerepræsentant, og så har vi en repræsentant for regeringen. Hvis nu vi starter med pædagogerne først, med dig, Mette, og dig, Julie. Ja. Jeg ved, at I tidligere har snakket om det her spørgsmål om, skal vi varetage barnets tag, eller skal vi varetage chefens og kollegaernes tag, når det blandt andet handler om, at man ikke gør opmærksom på områder, hvor man kunne gøre det bedre på den enkelte institution. Hvor ligger jeres ansvar? Hvad kan I gøre som pædagoger for at sikre de bedst mulige vuggestuer og børnehaver? Altså, vi kan gøre vores arbejde godt nok, ikke? Ja. Altså, så den første del, det er jo, at vi kan være, at vi møder nærværende på arbejde, og at vi tør at diskutere pædagogik, og vi tør at være selvkritiske og se på vores eget arbejde, og at vi tør at ændre vores praksis, hvor vi ser, at den ikke virker, og vi tør at udvikle den pædagogiske praksis og være nytænkende, og ikke være bange for, at der er nogen, der kommer og slår os oven i hovedet en gang imellem. Så skal vi turde gå til vores ledelse og kræve noget af vores ledelse, så de også giver os de muligheder for at kunne udvikle vores praksis, ikke? Og så skal vi selvfølgelig ture og gå videre, hvis vores leder ikke kan gå videre i systemet, så er det os, der gør det, og så sidder vi her. Altså, det er jo det, det er derfor, vi sidder her. Det er jo fordi, at vi mener, at det er også en del af vores ansvar som pædagoger, det er at gøre opmærksom på, hvor der er noget, der er rigtig godt, og hvor der er noget, der er knap så godt, ikke? Ja. Men jeg tænker stadig, at I sidder her i dag, og så snakker I om, hvor man kan gøre det bedre, og så videre, og så videre. Men der er jo ikke nogen af jer, som ligesom har udleveret jeres arbejdsplads. Og I er begge to fremhed, I er rigtig glade for jeres arbejdsplads, og jeres chef, og så videre, og så videre. Men I er også fremhed, at der er jo mange, der er nogle institutioner, hvor man kunne gøre tingene bedre. Og der tænker jeg, at problemet ligger jo der, hvor man reelt har noget at kritisere. Altså, er det ikke let nok for jer at sige, jamen, vi skal bare gøre opmærksom på sådan og sådan og sådan, og det er netop det, vi gør nu? Jo, jeg er vildt privilegeret og heldig over, at ikke at skulle bruge min energi på at slåsse på min arbejdsplads, fordi vi faktisk laver rigtig godt pædagogisk arbejde, og fordi jeg arbejder i en Gentofte Kommune, hvor normeringen bare er lige det bedre, ikke? Altså, og der lige er de bedre økonomiske ressourcer, der gør, at forældregruppe, der er måske heller ikke lige så plade, som den er midt på Nørrebro, for eksempel. Ikke? Så jeg er da heldig, men det er måske lige præcis derfor, jeg så kan gøre det, for der er nogle pædagoger, der måske ikke har overskud til at gå ud og... Mette Larsen? Jamen, jeg tænker lidt det samme, og så tænker jeg, mange pædagoger slås jo med ting på arbejdspladsen, om det er det, at man skal lave bål en gang om ugen, fordi det synes man er det vigtigste i verden, for at børnene får en god dag. Altså, der er der masser af slåskampe, som vi tager på vores på hverdagsplan hele tiden for at forbedre, hverdagen for børnene. Så det tror jeg ikke, man skal undervurdere, der bliver gjort, og... Vi kan ikke komme udenom, at der er nogle institutioner, som ikke fungerer optimalt, og det er jo det, vi sidder her og erkender, fordi ellers så spiller vi os selv op i en krog, hvor vi ikke kan diskutere det her, og hvor diskussionen bliver for sort-hvid. Men jeg vil gerne komme med en historie fra en anden pædagog for den her meningsdanner. Hun er fællestillidsrepræsentant i BUPL, og hun fortalte, at hun blev fællestillidsrepræsentant, fordi hun ville ud, og så ville hun sørge for, at alle de dårlige pædagoger kom på efteruddannelse. Og så kiggede hun bare rundt i lokalet, og så sagde hun, nu har jeg været fællestillidsrepræsentant i 5 år, og jeg har stadig ikke mødt en dårlig pædagog endnu. Og jeg synes, historien fortæller noget om, at tit så bliver der også skabt et større skræmmebillede, end der egentlig er inden for, der egentlig skal være inden for pædagogfaget. Og det er derfor, jeg sidder her nu. Det er fordi, at der er ikke et offentligt område, hvor forældrene eller brugerne af det er så tilfredse som de pædagogiske institutioner. Og alligevel så tror jeg, at vi er den gruppe, der er mest udskældt overhovedet. Og det er selvfølgelig, fordi børneområdet er et vigtigt område. Det er, som Lars siger, de kæreste eje, man afleverer hver eneste dag. Men der er så mange dygtige pædagoger, der bliver lavet så meget dygtigt pædagogisk arbejde hver eneste dag. Og der er så meget mere, der kan gøres, hvis vi fik muligheden for det, og det er det, der er frustrerende. Og så vil jeg gerne spørge Annette Vilhelmsen, hvis jeg må, de her 500 millioner, som der i finansloven er blevet sat af til at sætte flere pædagoger ud på gulvet. Det har jeg hørt dig i fjernsynet sige, skal bruges til pædagoger. Men jeg har også læst, at SF's næstformand Mathias Tesfaye har været ude og sige, at det skal bruges på inklusion og læringsprojekter i kommunerne. Jeg har hørt Jane Findahl sige det samme i Børn og Unge, hvor hun endda sagde, at hun mente ikke, at det, der kom flere pædagoger, var lige med bedre kvalitet. Det kan vi tage en lang diskussion om. Det er ikke det, der er meningen. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge, om der kommer flere pædagoger med de 500 millioner, der er blevet sat af i finansloven. Annette Wilhelmsen? Ja, det gør der. Men det der, blev aftalen mellem KL, som Jane Findahl jo repræsenterer, og så regeringen omkring finansieringen af det her, det var, at KL vil gerne, at det er dem, der fordeler midlerne. Så det, man gør nu, det er, at man fordeler midlerne ikke efter, det er sådan lidt teknisk, et DUT-princip til kommunerne, men at man fordeler det efter, hvor mange personnummer af de små 0-6-årige, der er i kommunerne. Det er en anden fordeling, og den må vi så tage til efterretning. Altså det er så det, KL har ønsket, det er det, der kom ud af aftalen. Men midlerne bliver brugt til flere pædagoger i de kommuner, hvad skal man sige, hvor mange børn så får flere midler end kommuner med knap så mange børn. Det er ikke nødvendigvis sikkert, at det er en god måde at gøre det på, det må vi evaluere på, men de 500 millioner kommer ud og bliver fordelt til kommunerne. Okay. Og hvis nu vi holder fast i dig, Annette Wilhelmsen, fordi at, jeg sagde, at nu tager vi en runde, hvor vi snakker om, hvad de forskellige faggrupper kan gøre for at sikre de bedst mulige vuggestuer og børnehaver i landet. Hvad er politikernes rolle på Christiansborg? Er det simpelthen bare at pumpe en masse penge i vuggestuer og børnehaver? Hvordan kan du arbejde for at skabe de bedst mulige vuggestuer og børnehaver? Altså det som jeg kan gøre, og som vi kan gøre fra regeringens side, og jeg vil jo så gøre det som SF'er, det er, at jeg virkelig vil lægge mig i sjælen, og det synes jeg også, at vi har forsøgt at gøre, vi vil gerne blive endnu bedre til det, det er at få genoprettet tillidsforholdet. Det er mig inderligt imod, at rigtig meget af det arbejde, som pågår, det er sådan noget kontrol. At man helt sikkert skal kontrollere, om arbejdet bliver gjort godt nok. At det er sådan en form for tællearbejde, der er kommet ind over det pædagogiske arbejde. Altså som vi nogle gange siger, det er regnearkene, har slået den pædagogiske dagsorden. Jeg har sådan set ikke noget imod systematisk arbejde. Jeg har heller ikke noget imod, at man sådan set gør op. Men jeg har rigtig meget imod, at man gør det på et grundlag, som er mistillid. Og det gør jo, at man får sådan en ansvarsforflygtigelse, fordi man er hele tiden bange for at være den, der står tilbage og ikke har gjort sit arbejde godt nok. Så det, vi rigtig gerne vil, og jeg har også lige vendt det med Henning, det har vi gjort ved flere lejligheder, det er, at jeg vil rigtig gerne helt konkret vide, hvad er det, man ude i institutionerne oplever som ekstra kontrolforanstaltninger, som ikke gavner børnene. Og det er det, jeg synes, der er alvorligt nu. Jeg har også været impliceret i diskussionerne om private og offentlige institutioner, og jeg kan ikke lovgivningsmæssigt nødvendigvis sige, at det her forskel er, men det grunder sig simpelthen et mistillidsforhold. Og det vil jeg i hvert fald gerne tage på mig, og så sige, nej, jeg møder ikke pædagoger og institutioner med mistillid. Jeg møder heller ikke kommunerne med mistillid, eller de faglige organisationer. Og hvis folk oplever, at jeg møder med en mistillid til det, der foregår, så vil jeg gerne have det at vide. Fordi min interesse, det er med anerkendelse og så gå ud og sige, vi har simpelthen en stor gruppe børn og unge, som skal have deres bedste grundlag, når de kommer i institutioner som helt små, og det er et fælles ansvar. Så jeg vil gerne have vendt mistillid til tillid, og jeg vil gerne være lydhør over for, hvor er det så, jeg som politiker kan være med til at have mistilliden. Samtidig vil jeg gerne tage ansvaret på mig, og ja, jeg vil også gerne være med til at sige, at der er institutioner, der er gode, og der er institutioner, der ikke er så gode, og det er et fælles ansvar at få dem til at blive gode. Men Annette Wilhelmsen, når du taler om, at vi skal have mere tillid til pædagogerne, og mere tillid mellem pædagoger og politikere, og mere tillid mellem pædagoger og forældre, så har jeg det lidt på samme måde, som når man siger, at der skal være en ordentlig normering på vores daginstitutioner. Det er jo noget, de fleste kan Nick genkendende til. Altså, hvordan kommer mistilliden til udtryk i dag? Altså, jeg oplever, at mistilliden kommer til udtryk ved, at pædagoger for eksempel oplever, at der er et misforhold mellem forældrens ønske og pædagogernes ønske. Altså, det er et mistillidsforhold. Og at man som forældre har jo et største ønske, det er med god samvittighed at aflevere sine børn. Og man har som pædagog et stort ønske, det er at lave et fagligt godt stykke arbejde i forhold til de børn, man har. Man har som leder et stort ønske om at udføre sin lederopgave rigtig godt, og oplever sig som et mistillidsforhold til en kommunalbestyrelse. Fordi er jeg nu den, der skal nedlægges, eller er jeg den, der skal fusioneres, eller hvem kommer nu ind? Så vi har fået sådan nogle falske modsætninger, som er falske, fordi vi har en fælles interesse, ja, det er at få nogle gode arbejdspladser og få nogle gode vilkår for vores børn og unge. Så når jeg siger tillid, så vil jeg også gerne være med i det stykke arbejde. Det hedder, hvordan ser vi de bedste tegn på, at her er der et tillidsfuldt forhold i de, nu bliver det sådan, i de arenaer, eller i de felter, som vi arbejder i. Hvordan kan vi på den institution, hvis det nu var, nu har jeg jo voksne børn, men da mine børn var små, hvordan kan jeg se, at i den her institution bliver børnene mødt med tillid, bliver forældrene mødt med tillid? Det kan jeg jo for eksempel ved, at der er en direkte og en ærlig dialog omkring de ting, der opstår. Og at man kan give kritik, for eksempel. Og tage ros. Altså, det er også, jeg oplever også pædagogerne, man siger, ej, et godt stykke arbejde. Jamen, det er ingenting, siger man så. Jo, det er. Det er hamrende godt stykke arbejde, du har lavet. Så skal du bare sige, tak, det er jeg glad for, at du kan se. Og Annette Wilhelmsen, nu nævnte du, at det her med, hvordan man skaber mere tillid til pædagogerne, mellem pædagoger og forældre, pædagoger og politikere, det er noget, som du snakkede med Henning Petersen om, som er formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. Så kan vi give ordet videre til dig, Henning. Du repræsenterer jo pædagogerne, men ud fra fagforeningsregi. Hvad kan du gøre? Hvad er dit ansvar for at sikre de bedst mulige vuggestuer og børnehaver i Danmark? Altså jeg mener faktisk, jeg vil godt tilslutte mig det med, at det er et fælles ansvar, vi har. Men jeg tror, det er meget vigtigt at skille det op og sige, at det er jo ikke det samme ansvar, nej, alle som det har. Og det betyder noget for eksempel i forhold til den måde, at kommunerne, som har det overordnede ansvar for driften af daginstitutioner, de administrerer deres ansvar, man så må sige. At det netop er de overordnede linjer, der lægges, men at man overlader ansvaret for at udføre det i praksis til de pædagoger, som har den faglige viden, og til de pædagogiske ledere, som ved, hvordan man skal tilrettelægge arbejde i det daglige. Jeg føler, at og vil gerne påtage mig ansvaret, som fagforening, som den faglige organisation for området, for at være med til at sikre, at pædagogerne faktisk kan gøre et godt stykke arbejde. Sådan som I selv siger, det føler I er jeres ansvar. Det er jeg fuldstændig enig i. Som pædagoger, der skal vi gøre det så godt som overhovedet muligt. Vi skal gøre et godt stykke arbejde. Men som fagforening, der skal vi være med til at sikre, at I faktisk kan gøre det. Og det vil sørge for, at vilkårene er i orden. Stille de krav, der skal stilles. Gør opmærksom på konsekvenser af de besparelser, eller hvad det nu måtte være. Sørge for, at der også er den fornødne viden til stede. Men jeg føler også og vil gerne påtage mig ansvaret for, at vi har så gode daginstitutioner i Danmark som overhovedet muligt. Og det mener jeg sådan set også er en opgave for en fagforening at sørge for. For eksempel, at der er den fornødne viden til stede om, hvordan udvikler børn sig, hvad skal der til, for at børn har det så godt som muligt i daginstitutionen. Sørge for, at vi får noget forskning på området, så vi bygger også de politiske beslutninger på en faktisk viden om, hvad det er, der gavner børn, hvad der skal til, om man så må sige, daginstitutionen. Det og jeg mener jeg ganske klart også er mit ansvar som en del af fagforeningen for pædagoger på området. Så sikre, at pædagogerne kan gøre deres arbejde godt, og sikre, at vi har gode daginstitutioner. Det vil jeg gerne påtage mig ansvar for at være med til. Men igen, dele det med andre, så vi har hver vores del af ansvaret. Og i vores lille ansvarsrunde, der er vi nået til dig, Lars Klingenberg, formand for Forældrenes Landsforening. Hvad for forældrenes ansvar? Skal I bare aflevere børnene om morgenen, og så tage på arbejde, og så er det det? Jeg påtager mig gerne det største ansvar. Ja. Og det gør jeg, fordi det er selvfølgelig mine og alle vores medlemmers børn. Så der er ingen tvivl om, at som forældre, så har vi selvfølgelig endegyldigt det sidste og største ansvar for vores børn. Men vi har det selvfølgelig i medejerskab, han har sagt, med de foregående taler også. Så ja, et fælles ansvar, men det er nu alligevel også forældres største ansvar, at vores børn de har det godt, og de får den opvækst, som de har ret til, i og med, at vi har sat dem i verden. Og når jeg siger på den måde, så har vi selvfølgelig også et enormt ansvar for, at vores børn de trives i vores institutioner. Og jeg var lidt inde på det før, at det handler om, at vi som forældre skal stille krav til, hvad det er for nogle institutioner, vores børn går i. Ikke mindst for, at børn de får de kompetencer og får den gode, trygge hverdag, som de skal have, men også for, at vi kan gå på arbejde og producere på vores arbejdspladser, uden skal være nervøse for, hvad vores børn nu befinder sig i for et moras. Så det handler igen om tillid. Og så handler det også om, at vi som forældre skal engagere os. Når vi vælger at sende vores børn i en daginstitution, så har vi også valgt, at vores børn er en del af et fællesskab. Og så har vi også meldt os ind i det fællesskab. Så det betyder også, at vi som forældre har en forpligtelse til at engagere os i det fællesskab. Både at vi engagerer os i vores eget børns institutionsliv, men også at vi engagerer os i institutionen. Og det ansvar tror jeg også godt, at forældrene de kan være lidt bedre til at påtage sig, end de er lige i øjeblikket. Så det ansvar, det vil jeg også gerne påtage mig. Der er et lille minut tilbage af programmet i dag, og det vil jeg bruge på at sige tak til jer, Mette Larsen og Julie Manley, begge to pædagoger. Til dig, Lars Klingenberg, formand for, du repræsenterer forældrene i vores børnehaver og vuggestuer. Så vil jeg gerne sige tak til dig, Henning Petersen, formand for BUPL, og til dig, Annette Wilhelmsen, børne- og undervisningsordfører for Socialistisk Folkeparti, SF. Jeg vil lige være kaldt dig for socialdemokrat. Nej, det må du. Det må jeg ikke. Der er stor forskel på jer på det her område. Rigtig socialist. De findes stadig. Du kan tro, de findes. De er simpelthen så klar. Og med et øjeblik guider 24/7 eftermiddag der igennem dagens vigtigste begivenheder. Jeg vender tilbage i morgen kl. 13 med Aydin og Fædregruppen, hvor vi sætter fokus på folkeskolen anno 2012. I første omgang er der nyhederne med Katrine.